महाभारत वन पर्व चतुस्सप्तति तमोध्याय बाहुक केशनी संवाद। दमयंतवाच गच्छ केशनी जानीहि क एष रथवाहकः उपविष्टो रथोपस्थे विकृतो शस्व बाहुकः। दमयंती बोली, केशनी जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। अभ्येत्य कुशलं भद्रे मृदुपूर्वं समाहितां प्रक्षेथा पुरुषं जैनं यथा तत्त्वमनिन्दिते। भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुरवाणी में कुशल पूछना। अनिंदिते, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। अत्र मे महति शंका भवे देश नलो नृप यथा च मनसस्तुष्टि हृदयस्य च निवृत्तिः। इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है, संभव है इस वेश में राजा नल ही हो। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इसे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। ब्रूयाश्चैनं कथान्ते त्वं प्रणादवचनं यथा प्रतिवाक्यं च सुश्रोणी बुद्धेथा त्वं अनिन्दिते। सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने प्रणाद ब्राह्मण वाली बात कहना और अनिन्दिते यह जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। ततः समाहिता गत्वा दूते बाहुकमब्रवीत दम्यन्त्यपि कल्याणी प्रासादस्थाक्षुयुपैक्षत। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहां जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी गई रही। केशन्युवाच स्वागतम ते मनुष्येन्द्र कुशलम ते ब्रवीम्यहम दमयंत्यावच साधो निबोध पुरुषर्षभ। केशनी ने कहा, नरेंद्र आपका स्वागत है, मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुषश्रेष्ठ दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। कदा वै प्रस्थिता यूयम किमर्थम इह चागता तत्व ब्रूयथा न्यायम वह दर्भी स्रोत में क्षति। विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती है कि आप लोग अयोध्या से कब चले हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुकुवाच ततः स्वयंवरो राज्ञा कौशलेन महात्मनां द्वितीयो दमयंत्या वै भविता स्वेति द्विजात। बाहुक बोला, महात्मा कौशलराज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। सुत्वे तत्प्रस्थितो राजा सतयोजन जायिभिर्वात जवैर्मुख्यहमस्य चारथी। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और सौ योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। केशन्युवाच अथ योऽसौ तृतीयो वः स कुतः कस्य वा पुनः तं च कस्य कथं चेदं त्वयि कर्म समाहितम्। केशनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है, ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया है। बाहुकुवाच पुण्यश्लोकस्य वै सुतो वाष्टेयति विद्रुतः स नले विद्रुते भद्रे भांगासुरी उपस्थितः। बाहुक बोला, भद्रे उस तीसरे व्यक्ति का नाम वाष्णेय है, वह पुण्यश्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। अहमप्यस्वकुशल सुतत्वे च प्रतिष्ठितः ऋतुपर्णेन सारथ्ये भोजने च वृतः स्वयं। मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। केशन्युवाच अथ जानाति वाष्णेय क्व नु राजा नलो गतः कथं च त्वयि वा तेन कथितं स्यात् बाहुक। केसनी ने पूछा, बाहुक क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए? उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है? बाहुक वाच एह एव पुत्रो निक्षिप्य नलस्य शुभकर्मणः गतस्ततो यथा कामम न स जानाति न सदम। बाहुक बोला, भद्रे पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को यहीं रखकर वाष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। यह नल के विषय में कुछ नहीं जानता है। न चान्य पुरुष कश्चिन्नलंबे तेजस्वी गूढ़श्चरितलोकेऽस्मिन्नष्ट रूपे महीपति। यशस्विनी, दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गूढ़ भाव से विचरते हैं। आत्मैव तु नलं वेद याचास्य तदनन्तरा नहि वैश्वानि लिंगानि नल संसति करहिचि। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरों के सामने नहीं प्रकट करते हैं। केशिन्युवाच यो सावयोध्यां प्रथमं गतोऽसौ ब्राह्मणस्तदा इमानि नारीवाक्यानि कथयान पुनः पुनः। केशिनी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थी। कनु त्वं कृतवच्छित्वा वस्त्रार्धं प्रस्थितो मम उत्सृज्य विपणे सुप्तम अनुरक्तां प्रियां प्रिय। ओ ज्वारी प्रियतम, तुम अपने पति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? सा वै यथा समादिष्टा तथास्ते त्वत्प्रतीक्षणी दह्यमाना दिवा रात्रौ वस्त्रार्धे नाभिसंभृता। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारी विरहाग्नि में जल रही है। तस्या अरुदंत्या सततम तेन दुखेन पार्थिव प्रसादम कुरुमे वीर प्रतिवाक्यम वदस्व च। वीरभूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। तस्यास्तत प्रियमाख्यानम प्रवदस्व महामते तदेव वाक्यम वैदर्भी श्रोतमिच्छत्य निंदिता। महामते, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती है। एतत्श्रुत्वा प्रतिवच तस्य दत्त्वं तया किल यत्पुरा तत्पुनस्तत्वो वैदर्भी श्रोतमेक्षति। बाहुक, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को विदर्भी आपके मुँह से पुनः सुनना चाहती है। बृहदस्वाच एवमुक्तस्य केशिन्यानलस्य कुरुनन्दनं हृदयं व्यथितं चासीत् अश्रुपूर्णे च लोचने। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई, उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई। स निगृह्यात्मनो दुःखं दह्यमानो महीपते वाष्प संदिग्धया वाचा पुनरेवेदम् अब्रवीत। निधत नरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रहे थे तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यो कहना आरंभ किया। बाहुकवाच वैषम्यम अभी संप्राप्ता गोपायन्ते कुलस्त्रिय आत्मानम आत्मना सत्योजित स्वर्गो न संशय। बाहुक बोला, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं, ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। रहिता भर्तृभिश्चापे न क्रुध्यंत कदाचन प्राणाश्चारित्र कवचान धारयन्ति वर स्त्रिय। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती, वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। विषमस्थेन मूढ़ेन परिभ्रष्ट सुखेन च यस्सातेन परित्यक्ता तत्र न क्रोध मर्हति। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। प्राण जाताम परिप्रेप्सो शकुनैर्हितवास आदिभिर्दह्यमानस्य श्यामाना क्रोध मर्हति। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्यता सत्यता वापि पतिम दृष्ट्वा तथा विधम राज्य भ्रष्टम श्रियाहीनम क्षुदितम व्यास नाप्लुतम। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। एवं ब्रुवाणस्तद्वाक्यम नल परम दुर्मना न वाष्पमसत्कत्रोणम प्ररोध च भारत। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत, वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। ततः साकेशनी गमयंत्य निवेदयत तत्सर्व कथित विकारम तस्य चैवतम। तदनंतर केशनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातों और उसके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया। इस श्री महाभारते वन परवड़ि नलोपाख्यान परवड़ि नल केशनी संवादे चतुःसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल केशनी संवाद विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ।